Одишка мої гарджелі, молі віол сан перфлонгі. Се муа кріпіт міра бора, се кам лена шткам бедора. Се ваз вон тham ska me shkue njet për te un pa u kalue prej ka slan ken mo pthye dal. Pra një gjoma këtu një fjal. Lëshohu ti prej dukagjinit, ku ma shkon të cemt e dimnit në për biga zgavë rablinit. Shkrep prej mbramjet në për etër behma këtu në këtë lisës të vjetër, për me kënduën lahut malcis, se si u end fati shqiptaris. E duel zgjedhet të Turkis, për ndia si e pat shkrue, e zojmë vedi edhe unë dërtue. Uani u e kishe të di, mëne poçka vaso ku e kanë që tu ishku e pa i sashte som te bu e kanë s'po ishko në buka po vase mishida e shite koten gete tryeze se po e nej për rashit. Uani jo e tu i për dre dhe ponja e to muste, e që thone ka pa more po e një hondërtke, e që ka pa hondërë moro e se prejirje, e ke ke ka një se po e një hjede, e ke uen per këneta mojro en per zarli, i na oe file povi ke mojre ka vravnina. Uani oe ne vranine mojro e kur ka me ri, uani oe nje behone besa kje ka vhi. Uani oe dhe dhon ka mojro e zjar bajro, e ti to amone falë more po vike jopshim zo. E ti to e se qërdri dhe po e vrahni në shkre, e te se qërtje dhe po e kula për pjetë. Po san buk veç sa me thanë, i lanë duar të delim njanë nanë, përbëri votre pështet njanën bri, tu e mëndua duhan tu e pi. Sa rinosja tu mëndua bukët jelëmnia kanë barue, quen sofrat edhe i pështetën, rotulotës mandej zatetën, kushtu e dhenë, kushtu e kuvend, kushtu e lujë cicë misehane, kushtu e lujë ndoj qargë bërshane, kur zanosja tje ma vona, këshyrat shpatull së kotona, e në thuja difton gjapë se në kell dishka më është ba. Jo po, shpatla keq diftote, e luft ka hmaja jo kalzote, e ke penda disa vore, ty me gjak në përobore. Prandaj, soku erdha u vraka, po këshyrtën drit pazan. Ndoshta shpatla nuk është gja, se për ndryshe fort ka gjas se na luft kemi me pas, se shumë njeri ka me uvra, shumë dovorë jam tu i pa, por prej luftës shqiptart nuk tutën, mërë ka qel njëherë ljahutën e në thuj një kangë shqiptare, se smajmë zi pa na qitfare. Njeç dojnë jo e bura, o, sa ikona. Uanjo e pjeshke vërrijo e këto e kullat e tona. Uanjo e vajme në kënjo e zito bre po ljufëtu. Ue po e fushk të shtime po keme me jalyshu. Njo e pasha e zotino e obre kjo t'live du. Njo e hote grudo o s'po e t'i shkele nika. Njo e pash me dit mole po se jesim qika. Njo e ku ti jetë puna e mëra vetrimenis. Ue sepse mbole mole po e lekte malicivis. Njo e shkom shtatë vjeto e pre shtatë dhete vjevet. Njo e din me dek mure pa i për dhe të vevet. Njo e pa e mun jesho për shta gjubëleta. Njo e sja e bojk njo e zito po kurë tunga ti jeta. Mori e mjera shqiptari, si të shkoj moti gjithmonë zi, si të shkoj moti tu e kja, vjet për vjetin gjak tu e ula, vjet për vjet e muaj për muaj, herën gjak tandë, herën gjak të huaj. Po a thua shofun kur më sy se shqiptare do të binë mni fjal, zët atë dheut këta për t'i dalë. Jo po dita do t'agoj, cilin tok fisi shqiptarit ka me umbledh, edhe barbarit që dem shpirë të ka poshtnue, me armë dorë ka me i dëshmue saj për gjallë si shtrohet kuj, se robës rinë në në themë për t'huj. O, atat ljumët që dhanë jetën, o, atat ljumët që shkrinë vetën, le tuk joft mbi vor ledina, bu tuk jofshin mot jestina. E dert këndoj në mal ndoj zan, dersa të shëndrisin djele han, ata kur mos u harojshin, në kang e në valë për u këndojshin. E njaj gjak që kanë dikue, ban o zot që t'jestu e vlue, për mja dze zemrën shqiptarit, për ka vendi e gjuhet parit. Quoi quoi bon pour moi mine. gjallmo e po e nuk e ka me leshu. U e vë shok të vete, por e po për e po i pa e gu. Anjo e tri dhe të vram mo e besa e dhe qitu. Zito e një qindove të po këcine kujnë pulë lazit. Një matë për men unit mëre po e katrimeni, e ja e një qunë gjitë në brembi froni. Jo e të e thye mure të brene gjak të për e ly, e me po e ka gjo beno po shpi e thyme. E oa e ka e do e lo e po një kold vrav të zot, e ti jo e se këtua e thoni mëre povu e so bajero e ti. E se se ke poj mëre poj shqipetor me sy, e se Diego vete në mëre vete ty. Edhe zjarë rridhan ka barotit, amon fal i kjofshim zotit, se qashtë dridhë branine e shkrete, se qashtë hjedhë kula për pjetë, se dhelqeni qka gjimuën më kalat shkodrës të ju shtue, që pra tjegla, gur e trena, kam be trupën krah e krena. I hodhë duhë mja shim bregd virit, që pra gur e gjim dyrt njerit. O ju krenë të malcis, pashijat zot e emnin tuaj, mos lakmoni pares huaj, sa do vonë me pas për të shkue, mbi djelm tuaj ka me gjikue. Kini mendet, për ju detyra sasht me mjel veç delet tueja, sasht me mkambë veç gjunt e hueja, brend dashnin muamdez shqiptarve, për ka gjunha e vendit parve.